Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ สวัสดีครับมาอีกแล้วกับพวกเรา Bangkok Radio for Men ทุกค่ำคืนวันอาทิตย์เวลา 20:00 นเป็นต้นไป ครับคึกคักมากสำหรับคืนนี้นะครับเปิดตัวมาด้วย Madonna เพราะว่าเป็น วันคล้ายวันเก ิด ของ Madonna นะครับ 2วัน ครับก็วันนี้ก็วันที่14นะครับสิงหาคมแล้วนะครับ2554นะครับใครยังไม่กราบเท้าแม่ก็กราบเท้าแม่ก็ยังทันอยู่นะครับ ไม่ต้องบอกว่าจะรักแม่เฉพาะ วันแม ่วันแม่ต้องรักแม่ทุกวัน ใช่ ว่าวันแม่อาจจะมีพิเศษนิดนึง ใช่อย่างปีนี้ปิ่นก็กราบเท้าแม่ยังไม่เคยทำมาก่อนไงแต่ก็ได้ยินมาก็เลยแบบเออลองแต่ว่าปกติก็จะซื้อดอกไม้ แล้วบอกแม่ยังเพิ่งเด็กบอกแม่บอกแม่ยังไง บอกรักแม่อะไรเงี้ยก็บอก ตอนที่จะกราบเท้าแม่ปิ่นทำยังไงเตรียมตัวยังไง ก็ คุณแม่ช่วยไปล้างเท้าก่อน ไม่กำลังจะเอารถไปแลกด้วยไงพอดีต้องไปเอารถที่เขาฝากให้ไปเอามาเนี่ยแล้วก็ไปให้เขาแล้วก็ไปอยู่ที่โรงแรมแถวประตูน้ำแล้วก็พอจอดรถเสร็จแลกรถเสร็จอะไรเสร็จก็มาม่าเดินมานะตรงล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเสร็จแล้วพอเดินมาตรงล็อบบี้ม้าไปนั่งตรงนั้นโซฟาหามุมเรียบร้อย ที่โรงแรม เลย โอ้ไม่กระซีนมากเลยปิ่น หามุมนะม้านั่งตรงนี้นะพอดีปิ่นมีอันนี้ก็หยิบมาจากกระเป๋าเอามาจากกระเป๋าเป็นกระเช้าออกมาเลย กระเป๋าหลุยของปีน เอากับมาเป็นกระเช้าเลยแต่ข้างในกระเช้านั้นจะมีพวงมาลัยอยู ่แล้วไงอีก แล้วมามานั่งตรงนี้พอดีปิ่นมีเซอร์ไพรส์อยากจะทำให้แบบเอาเรื่องเขาใช้เพราะว่าไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็ได้ยินมาว่าถ้าเกิดว่ากราบเท้าแม่เราก็จะได้สิ่งที่ดีๆเข้ามา ถ้าเกิดมาก็งง ใช่ถ้าเกิดพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเราก็ทำให้ท่านนะก็เลยทำให้แม่ก็งงเหมือนกันแม่ก็สะอื้นไปเลย ตอนกราบลงไปคนก็มองเต็มปิ้น ก็ไม่รู้ไม่สนใจตอนนั้นปิ้นไม่ได้สนใจคนอื่นนะ ปิ้นไม่ทำที่บ้านหรือว่า ก็มันเป็นวันแม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับแม่ไงก็คืออยู่คนละบ้านแล้วพอดีเขาออกมาแล้วจากบ้าน แล้วแม่ก็แบบ น้ำตารื้นเลยเพราะว่าลูกไม่เคยทำมาก่อน สะอึกสะอื้นไปเลยก็เซอร์ไพรส์เขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เขาก็โอ้โหอะไรเดี๋ยว พอมาพี่โหนกให้คราวนี้พอไหมฉากไม่พอไม่ให้ไปอีกอันหนึ่งปิ้นทำดีมาก ครับก็ลองทำดู ใครที่ยังไม่เคยทำก็ลองทำดูเพราะว่าไม่ทำง่ายๆนะคือกอดแม่ก็ยากบางทีมันเกิดเราไม่ได้กอดกันมาแต่เด็กแต่ไหนจะลืมไง ใช่ก็พอกราบเท้าเสร็จก็ไปกอดแม่เลยอะไรอย่างเง ี้ ยก็ทำตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ดีที่สุดนะฮะก็คิดอย่างเงี้ยพอมีคนพูดแบบนี้โอ้จริง ใช ่ก็เลยต้องไปทำอ่ะ ทำดีซะตั้งแต่ตอนนี้คือไม่ปกติฉันคือที่บ้านอยู่กับแม่อยู่แล้วใช่ไห ม ทุกวันฉันก็จะซื้อนู่นซื้อนี่อะไรคือเราก็ไม่รู้จะไลฟ์ไปหรือเปล่านะคือบางทีแบบเราก็จะบอกว่าคือซื้อให้กินให้ตอนนี้เลยดีกว่าใส่บาตรไปให้ซึ่งไม่รู้ได้ถึงหรือเปล่า จริงนะ เพราะงั้นก็จะซื้อของให้เรื่อยแหละ ใช่ ก็คือแบบเมื่อก่อนซื้อแหวนพวกแหวนเพชรนั่นแหละหลังๆนี่แบบเศรษฐกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร ่ ก ็ เลยให้ไปอ่างเปาแทน ให้เป็นอ่างเปาไป ใช่หลังๆมาม่าก็อย่างนี้เหมือนกันก็ขอเป็นเงินดีกว่า ครับ ก็อยากซื้ออะไรมาม่า ก็เป็นเรื่องที่น่ารักน่ารักเนี่ยแล้วตอนนี้คุณผู้ฟังของเราเปิดมารับฟังการเห็นภาพชัดหรือเปล่าเสียงเบาไปไหมพิมพ์วิทยาหน้าผากสะท้อนแสงเกินไปหรือเปล่าเดี๋ยวเอาแป้งมาโปะดูซิไหนมาทักกันหน่อยสิไม่มีใครมาทักเลยนะ รู้สึกว่าเห็น ต้องคอนเฟิร์มนะ ภาพย ัง ไม ่ ขึ ้ น ภาพย ัง ไม่ข ึ้ น ก ็คอนเฟิร์มแล้วนะแต่เสียงมาแล้วใช่ไหม เสียงมีครับ เสียงมีภาพยังไม่ขึ้นนั่นเองเขาเลยพิมพ์อะไรมาไม่ได้เพราะช่วงนี้เนี่ยก็พูดสัพเพเหระไปก่อน อ๋อแล้วคอมเมชั่น ของดีของเด็ดนี่เดี๋ยวรอตอนภาพมาเนี่ยมันจะทำท่าเล่าเรื่องประกอบภาพด้วย ท่าเล่าเรื่องประกอบภาพมันไม่ทันกันนะมันไม่ตรงกันนะคุณ เออไม่เป็นไรนะก็ช่วงนี้เดี๋ยวคุยข่าวไปก่อนดีไหมคร่าวๆดีไหม ได ้ระหว่างรอภาพมานะครับ ได้แล้วก็ประเด็นสัปดาห์นี้นะครับก็ชีวิตกลาง ชีวิตกลางแจ้ง นะครับมันก็ประสบการณ ์กลางแจ ้ง ของคนทำงานกลางแดดแต่ส่วนใหญ่เราคงไม่ไปตอนกลางวันก็คงไปอาบแสงจันทร์กันตอนกลางคืนใช่ไหมเดี๋ยวมาฟังประสบการณ์เรื่องชีวิตกลางแจ้งเอาภาพมาแล้วนะครับภาพมาแล้ววันนี้ปิกกี้ก็มาคุณปุ๊บเป้ก็มาเอก็มาครบพร้อมเพรียงลินปิงยังไม่มาเลย ใครมีประสบการณ์กลางแจ้งอยากจะเข้ามาคุยกับพวกเรานะครับก็โทรเข้ามาได้ตอนนี้นะครับ023383589-90 นะ จดเบอร์เอาไว้เผื่อคุณฟังแล้วคุณอยากจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์เราสัปดาห์ที่แล้วเขาก็มาบอกว่าเราจัดรายการแล้วก็ติดเรทนิดนึงเราก็จะถามกลับว่าแล้วมีวันไหนเราไม่ติดเรท เออถูกไม่แล้วขอโทษติดเรทแล้วชอบไหมล่ะ เออ ใช ่ ไหม กดไลค์สุด ท้ายใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เราเป็นไอเรดิโอแล้วเราจะไปยึดติดกับกรอบอะไรเดิมๆไม่ได้คุณก็ต้องเล่าเป็นเรื่องเป็นราวโจ่งคลื่นไปเลยซึ่งสัปดาห์ที่แล้วก็คุณอะไรนะ คุณนน คุณนนเขาก็มาเล่าประสบการณ์ของเขานะครับ ในหั ว ข้อ นนออนนน เจอชื่อจริงเข้าไปละก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ควันหลงต่อเนื่องน้องเอแล้วให้ฟัง คือ ว ่ าคุณผู้ฟังของเราก็เลยอยากไปหาประสบการณ์นั้นบ้างซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาก็น่าสนใจอยู่เดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงตอนนี้ช่วงนี้ต้องรอทักก่อนนะถ้าเกิดไม่ทักกันมาก็ไม่เล่านะทักกันมาแล้ว มันยังไม่ ขึ้นมาแล้วก็ทักกันมา question ยังไม่ขึ้นหน้าจอเลยมั้งขึ้นมา จากมาเพียบเลยต้องโชคมาคนแรกเลยพัดมาแล้วภาพขึ้นแล้วนัชชานัชชาหมาหอนเอ๊ะไม่เคยรู้จักเลยคนนี้มาใหม่หรือเปล่า ไม่เขาเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนชื่อใช่ไหมอาจ้าภาพเสียงมาแล้วจ้านัชชาหมาหอน ชื่อน่ากลัวนะ สวัสดีครับคุณโปก็มาภาพมาแล้วเช็คอินซีใครที่มาแล้วช่วยทักนิดนึงเพราะเราจะรู้จำนวนนะครับว่าวันนี้ฟังกันเยอะฟังกันน้อยอย่างไรไปทำอะไรกันอยู ่ ถ้ายิ่งเยอะก็ยิ่งคึกใช่ไหมยิ่งคึกก็ยิ่งล่าเออมาทักกันมาย ิ่งคึกก็ยิ่งควักนะ โอเคมาข่าวแล้วกันพี่ข่าวแรกนะเป็นข่าวดีมากๆนะครับสำหรับประเทศไทยเราเลยนะครับนั่นคือเรื่องเกิดขึ้นที่เชียงใหม่เมื่อปีที่แล้วช่วงส่งลอยกระทงนะหรือว่าที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะเรียกว่าพิธีอะไรนะ ย ี่ เปง นะครับก็เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือถ้าเกิดใครจำได้นะครับก็คือว่าในประเพณียี่เป็งเนี่ยก็คือคนที่จะขึ้นเวทีหรือขึ้นแห่รถแห่ ขึ้นขบวนแห่ ขึ้นขบวนแห่เนี่ยหลายๆคนก็จะเป็นพวกกลุ่มเพศที่3หรือกลุ่มเกย์กระเทยอยู่แล้วแต่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็จะถูกผู้ว่านะครับของเชียงใหม่เนี่ยห้ามให้ขึ้นนะครับหรือว่าถ้าขึ้นได้เนี่ยแต่ว่าจะถูกตัดคะแนนโดยมีการกดข้อหนึ่งที่ว่าเขาตั้งขึ้นมาใหม่ไงว่าห้ามเกย์กระเทยเนี่ยหรือบุคคลที่ไม่ใช่ ผู้ชายหรือผู้หญิงเนี่ยขึ้นเวทีหรือว่าขึ้นรถแห่มันก็เลยก็เลยถูกตัดคะแนนไปมันก็เลยทำให้คุณณัฐีนะครับพี่ณัฐีของเราเนี่ยแหละนะครับที่ว่าเขาออกมาเรียกร้องแล้วก็ไปยื่นฟ้องศาลเลยนะครับก็จนทำให้เมื่อวันที่9สิงหาคมนะครับปี2554ก็ไม่กี่วันนี้เองก็มีการตัดสินมาแล้วโดยศาลปกครองเชียงใหม่นางสาวอัญชิสานะครับอินสาลีนะครับตุลาการศาลปกครองเชียงใหม่ก็มีคำพิพากษาออกมาเรื่องนี้แหละพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานราชการหรือกรมการปกครองนะครับเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับก็มีคุณณัฐีธีระโจรพงศ์แล้วพี่อ่านที่ ธีระรจนพงศ ์รจนพงศ์นะก็เป็นผู้ฟ้องแล้วก็มีนายกเทศมนตรีนะครับของเมืองเชียงใหม่เนี่ยเป็นผู้ถูกฟ้องไปนะครับก็มีการตัดสินไปเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมานะครับก็เมื่อวันที่13ตุลาโทษทีเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวันที่9สิงหาคมเนี่ยแหละก็คือศาลตัดสินว่าการที่บอกว่าผู้หญิงผู้ชายเนี่ยห้ามขึ้นขบวนเนี่ยก็เป็นการเขาเรียกอะไรอ่ะ ริดรอน เหมือนกับกฎอ่ะ ก ฎสิทธิ์กีดกันให้กับกลุ่มนี้ก็เลยทำให้ในกฎข้อนี้เนี่ยถูกยกเลิกไปก็ต่อไปก็ ขึ้นได้ ใช่พวกเกย์กระเทยเนี่ยก็สามารถขึ้นได้ใช ่ ใช่ every sexual ใช่ก็ทำให้เดี๋ยวงานยี่เป็งปีนี้ก็น่าจะมีอะไรที่หลากหลายสีสันมากขึ้นกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ยิ่งกว่าเดิมด้วยนะครับสำหรับเมืองเชียงใหม่นะก็เป็นเรื่องดีนะครับอ่ะปิ้นอันข่าวประมาณนี้แล้วกันนะสั้นๆ ส ั้ นแล้วนะคะ มีข่าวอะไรอีก ก็มีเรื่องเล่าจากจอร์จไมเคิลนิดนึงก็กำลังจะออกอัลบั้มใหม่ก็เป็นข่าวสักพักนึงแล้วแหละแต่ว่ายังไม่เคยพูดถึงเขาสักทีนะครับคือจอร์จไมเคิลเนี่ยเขาก็เริ่มเหมือนก็อายุเยอะขึ้นแล้วก็เลยเริ่มคิดว่าทำอะไรเพื่อสังคมบ้างเขาก็บอกว่าก่อนหน้านี้เขาทำอะไรเพื่อสังคมยังไม่ค่อยได้ดีเพราะว่าทำตัวมีปัญหาเนื่องจากก็โดนตำรวจจับโดนอะไรไปอย่าง น ี ้ต้องบอกก่อนว่าจอร์จไมเคิลนี่คือเป็นนักร้องชื่อดังมากๆของอังกฤษแล้วก็เปิดเผยว่าเป็นเกย์เมื่อตอนปีโอ้2000ประมาณ2004 2005ได้เนาะ ก็จอร์จไมเคิลเข้ามาจากวงนี่ไงแวมไงจำได้ไหมแวมนี่ก็จะเป็นผู้ชาย2คนแล้วมิวสิกวิดีโอเขาก็ใส่เกงขาสั้นจู๊ดจู๊ดมากคนก็ดูตอนนั้นเขาก็นะ ครับ แล้วก็แต่จอร์จไมเคิลก็ยังไม่เปิดเผยตอนนั้นไง หลังจากไม่เปิดเผย เป็นที่รู้กันมาเป็นที่รู้กันเขายิ่งดังกว่าเดิมอีกนะ ใช่ ปรากฏว่าเป็นเช่นนั้นแต่เนื่องจากที่ผ่านมาเขาทำตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่เขารู้ตัวเพราะว่ามีติดกัญชาอย่างเงี้ยขับรถชนชาวบ้านอย่างเงี้ยโดนปีที่แล้วไปอยู่ในคุก4เดือน อ ่ะทีนี้พอเขาเริ่มโตแบบทางความคิดมากขึ้นเขาหรือว่าอ่ะฉันจะทำสิ่งที่ฉันไม่ค่อยได้ทำหรืออยากทำคือเมื่อก่อนนี้ทำตัวมันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนไงเพราะทำตัวแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าอ่ะเดี๋ยวฉันจะออกอัลบั้มใหม่อัลบั้มของฉันเนี่ยจะเป็นอัลบั้มแดนซ์ที่รวมเอาศิลปินที่ยังไม่เป็นที่รู้จักจะเป็นศิลปินวัยรุ่นที่เป็นเกย์หรือไม่ก็เป็นเกย์เฟรนลี ่ มารวมตัวกันทำอัลบั้มให้กับคนที่เป็นเยาวชนได้รับฟังแล้วรู้สึกว่ารู้สึกดีกับตัวเอง ครับ นี่คือจอร์จไมเคิลแล้วก็จะฉลองอายุ48นะครับด้วยการออกอัลบั้มนี้มายังไม่มีชื่ออัลบั้มเลยนะครับแล้วก็ปีที่แล้วที่ไอ้ปีที่ตอนที่เขาโดนจับเนี่ยเขาก็มี2ข้อหาเนี่ยก็คือใช้ชีวิตกลางแจ้งครับใช้ชีวิตกลางแจ้งก็คือมีเอาดอเซ็กมา เอาดอแล้วก็คือตามห้องน้ำสาธารณะที่เขาถูกจับไปตอนนั้น เป็นเรื่องเป็นราวมา จำได้แล้วก็หลังจากนั้นเขาก็พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะเขาก็ออกเพลงชื่อเพลง Let's Go Outside ถ้าใครจำได้ เล่นไปออกชีวิตกลางแจ้งกัน อะไรอย่าง น ี ้แล้วก็ในมิวสิกวิดีโอเขาก็จะเป็นตำรวจ ตำรวจ ก็ดูก็คือเขาโดนคือเขาเรียกว่าโดนตำรวจเขาเรียกว่าอะไรตำรวจที่ไม่ได้แต่งเครื่องแบบ อ๋อตำรวจนอกเครื่องแบบ ไปล่อสื่อล่อจับอ่ะเขาเรียกประมาณนั้น ในห้องน้ำ ใช่คือแกล้งเขาอ่ะ เ รื่องเขาก็เลยออกมิวสิกวิดีโอมาเรียกว่าอะไรล่ะ MV ของเขาเขาจะเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเต้นในห้องน้ำ ลองไปเสิร์ชดูนะน่ารักดีวันนี้ก็มาทักทายกันเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับ พี่โหนกนี่คือกอไก่เนี่ยจะเขียนงองูมา เดี๋ยวเราจะดูซิว่าสัปดาห์นี้จะมีคอมเมนต์เยอะเท่ากับสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าเพราะสัปดาห์ที่แล้วเยอะมากมากมากมาก สัปดาห์ที่แล้วเราก็พูดกันเรื่องประสบการณ์นวดซึ่งเป็นประสบการณ์ของสองท่านนะครับท่านแรกนี่ก็จะมาให้ความรู้แนวเขาเรียกว่า overview introduction ไปทางไหนยังไงแล้วก็คำถามหนึ่งที่หลายๆคนพยายามอยากจะถามแล้วก็ไม่อยากไม่กล้าถามเพื่อนหรือไม่กล้าถามใครแต่ก็กล้าถามเราก็เช่นไปนวดแล้วอยากจะรู้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาต้องการมีมากกว่านั้นจะมีสัญญาณอะไรบ่งบอกซึ่งตัวนี้เป็นจุดที่ทำให้เกิด alert ขึ้นมานะครับว่าอยากจะไปลองแล้วก็มีคนหนึ่งเขาก็ไปลองมาแล้วคนฟังเราเรียนรู้วันนี้ออนไลน์อยู่ปานองเอคนเนี้ยที่เขาฟังรายการแล้วเขาไปหาประสบการณ์มาซึ่งประสบการณ์ของเขานะไม่ใช่ครั้งเดียวหลังจากที่ฟังรายการเราปุ๊บเนี่ยคือสัปดาห์ที่แล้วเราจัดรายการวันอาทิตย์ใช่ไหม ครับ จัดรายการวันอาทิตย์ปุ๊บเนี่ยวันจันทร์ก็ alert เลยก็ไปตามนั้นที่เราบอกแต่เราไม่บอกว่าชื่อร้านอะไรเขาก็ไปหามาได้ใช่ไหม คุณคะเดี๋ยวนี้หาได้ทุกที่แล้วนะ ก็คือเขาก็ไปปุ๊บเนี่ยแล้วเขาไม่ได้ไปวันเดียวใช่ไหมน้องเอเขาไปกี่วัน เขาไปด้วยกันทั้งหมด3วันครับ วันเว้น วันนะแล้วก็ไปกับคนเดิมด้วยใช่ไหม หมายถึงเลือกหมอคนเดิม เลือกหมอคนเด ิ ม พนักงานคนเด ิ ม คือมือดีไงคนนี้มือดี ใช่หมอนวดมือดี จริงๆมันมีประเด็นหรือเปล่าพี่หนุ่มเพราะว่าไปแล้วคุ้นกับคนนี้ไงก็เกรงว่าถ้าเปลี่ยนมือแล้วเนี่ยจะต้องไปเริ่มต้นใหม่ ใช่เขาไม่ได้ใช้มือนวด ก็ไม่รู้ว่ายอดขายของร้านนวดอีกร้านนึงที่แถวอ่อนนุชที่คุณนนท์มาเล่าให้ฟังเนี่ยไปถึงไหนแล้ว ไปถึงไหนโอ้อันนี้ต้องไปตะเวนหาอยู ่ มีหลายร้าน ยอดกระฉูดเลยคือ กระฉูดเลย วันนี้ผมพี่ยอดดูแปลกๆนะครับผมบางนะครับไม่แปลกหรอกครับอ้าวเมื่อวานนี้ดูซิทคอมเรื่องหนึ่งไม่ชอบเพราะว่าดูทำท่าเหมือนรังเกียจเกย์ทำให้เหมือนว่ามีอะไรกันทางด้านหลังเป็นเรื่องไม่ดีไม่ชอบเลยครับฝากต่อว่าด้วยน้องโชคเรื่องอะไรล่ะซิทคอมเรื่อง ประเทศไทยหรือเปล่า ไม่ใช่เรื่องอย่างนี้มันเป็นเรื่อง ของประเทศอะไร บางรักซอยเก้า บางรักซอยแหล มเรื่องมันมีอยู่ว่าคือน้องของต้องเรียกอะไรน้าของแป้งอ่ะเขาใช่ไหมเขาก็ไปเปิดมันเป็นมีตติ้งกันแล้วก็มีเพื่อนที่เป็นฝรั่งที่เป็นเกย์เนี่ยแหละแล้วก็ ฝรั่งเล่นเลย ฝรั่งประมาณว่าแบบไปเที่ยวกันอะไรเงี้ยกินเหล้าเมาอะไรเงี้ยพอเมาพอแบบเมาแล้วตื่นมาแบบอุ้ยเจ็บประตูหลังพอเจ็บประตูหลังเนี่ยเราก็คิดว่าแล้วนอนข้างๆฝรั่งไงเขาคิดว่าเขาตายแล้วก็ต้องเสร็จฝรั่ง เสร็จฝรั่งแน่ ก็เสร็จฝรั่งแน่เลยฝรั่งก็ตื่นมาก็งงฝรั่งเป็นเกย์ฝรั่งออกสาวอะไรเงี้ยนะเขาก็เลยคิดว่าโอ้ยตายแล้วก็เสร็จฝรั่งแล้วแต่ทำไปทำมาเนี่ยคือกลายเป็นว่าแบบคือทุกคนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่ดีอย่างงู้นอย่างนี้แต่พอทำไปทำมาเปล่าเลย ม าเปิดคลิปโน่มาเปิดคลิปดูคือฝรั่งนี่เขาถ่ายไว ้ คือคุณเขาเรียกอะไรนะคนนั้นอะไรเชิญยิ้มอ่ะเดี๋ยวนะเป็ดเชิญยิ้มเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาเป็นน้าเนี่ยน้องของแม่ยายแป้งถ่ายไปคือถ่ายไว้กลายเป็นว่าคุณน้า คนที่เจ็บ น้าหมูเอ้ยน้าเป็ดเชิญยิ้มคุณเป็ดเชิญยิ้มเนี่ยล้มไปทับถูกขวดเสียบขวดเสียบประตูหลัง นิดนึงเหมือนเป็นข่าววันนั้นที่เราเคยอ่านข่าว แล้วยังไงอ่ะคือ ก็เลยกลายว่าแบบไม่ได้มีอะไรกับฝรั่งเข้าใจไหม อ๋อก็คือแล้วมุกนี้คือทำให้คุณผู้ฟังของเราเขารู้สึก ไม่ชอบเรื่องนี้ไง ไม่ชอบเพราะว่า ก็คือประมาณว่าเหมือนกับ รังเกียจ เหมือนกับแบบเฮ้ยอยู่ใกล้แล้วเดี๋ยวทำอะไรเขาอะไร ก็คือยังมีความคิดเดิม ๆใช่คือแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปเที่ยวกันแล้วก็แบบเฮ้ยเผลอนอนกันเดี๋ยวแบบเธอมาล่วงละเมิดทาง เพศกัน ระแวงเกิดการระแวง เกิดการระแวงเกิดขึ้น แต่ก็บทสรุปก็คือ ก็ไม่ใช่ก็มีการ เป็นความเข้าใจผิดแต่ว่า เข้าใจผิด อันนึงเนี้ยถ้าเกิดนำเสนอมาลักษณะนี้ก็จะบอกว่าคนที่เป็นเกย์เป็นคนชอบล่วงละเมิดทางเพศคนอื่นแล้วทำให้สมมติว่าออฟฟิศหนึ่งเขามีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งเป็นเกย์ก็จะไม่มีใครกล้าไปนอนแชร์ห้องเขาตอนไปต่างจังหว ั ดหรือก็จะเป็นเหตุ น ะครับ แต่ว่าแบบว่าถ้าคิดในแง่บวกเนี่ยจะมองได้ว่าพอบทสรุปมันเป็นแบบนี้เนี่ยก็ทำให้เพราะฉะนั้นนะอย่าไปคิดแบบนี้กับ กลุ่ม เกย์ทั้งหลายเพราะว่ามันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่จริงๆเกิดขึ้นจะเป็นเพราะขวดหรือเป็นอุบัติเหตุหรืออะไรก็ได้ใช่ไหมถ้ามองในแง่ดีเนาะ เป็นเพราะขวด เป็นเพราะขวดนะขวดทำเราเจ็บได้นะให้ระวังขวดไว้นะอย่าระวังเกย์ ไม่ควรครับ ต้องเรียกว่าเวลาถ้าเมาถ้าอะไรเนี่ยกรุณาเก็บขวดอย่าจับขวดตั้ง แล้วก็ไปกล่าวโทษอีกฝ่ายหนึ่ง จะจับขวดต าหรือว่าเขาเองนั่นแหละอยากจะลองดูใช่ไหม แก้ไม่ได้เพราะก่อนหน้านี้ก็มีข่าวจำได้ว่า ชายจีน ใช่ใ ช่ จีนเนาะไม่รู้ดิ ที ่ล้มนะ ที่ขวดหลุดเข้าไป ขวดหลุดที่ของคนไทยแต่ของคนจีนเนี่ยเหมือนกันอันนี้ขวดหลุดเข้าไปข้างในเลย ใช่ขวดยาธาตุอ่ะใหญ่เบ้อเทอร์เลยแล้วมันหลุดเข้าไปได้ไงวะ เขาก็คิดว่าลองทำดูแล้วก็คุณ รายการหนูทำได้ น่าใครที่ฟังรายการอยู่แล้วยังไม่ได้ทักกันมานะ ครับ วันนี้ช่างอะไรดีพี่หนอกถ้ายังไม่ทักกันมา ก็ขอให้อุจจาระร่วงตลอดคืน ขอให้ เดีย วขอให้คุณนก ขอให้คุณนก ขอให้คุณนกเลยเหร อนกเลย ดี ไม่รู้เข้าใจคำว่านกไหม ก ็ยังใช้กันไหมอ่ะ ก็แฮลไง ใช้อยู่ใช้อยู่แต่ว่าน้อยอ่ะพี่หนอก ที่มาของ คำว่านกไม่ใช่คำว่าอะไรอ่ะ คือนกบอยบินไปแล้วหมดแล้วอะไรอย่างงี้ได้ป่ะ ชวด ก็ได ้อะควันหลงเมื่อวานนี้ของรายการพิงค์แมงโก้นิดนึงก็เชิญคุณหมอกัมปนาทมาพิงค์ แมงโก้นมที่อยู่ ถ้าอยากได้เสื้อก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ายังไม่มีแล้วหมด หมดแล้วหมด ต้องทำมือ ส่งกันจนหมด นะครับโอ้คนฟังเยอะอยู่นะ เมื่อวานนี้คุณเชิญคุณหมอกัมปนาทผู้น่ารักมาที่ออกหลายรายการเลยไม่ว่าเรื่องเกี่ยวกับเพศศึกษาเรื่องขับเอ็กรายการขับเอ็กหรือชูรักคุณรถหรือว่าเป็นแขกของช่องสุขภาพต่างเขาก็มาไงแล้วก็เวลาเราก็ให้กับเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมปรึกษานู่นนี่นั่นแต่ว่ามีหลังไมค์มานิดนึง ครับ คุณหมอเขาเล่าให้ฟังก็คือ ว่า คือคุณหมอเนี่ยเป็นคนที่ชอบเล่าประสบการณ์นู้นมาแชร์เชิญให้ฟังว่าที่เขาไปเจอมาเนี่ยจะบริหารจัดการแก้ไขปัญหายังไงบ้างก็ไปมาเล่าเรื่องของตัวเองนิดนึงก็บอกว่าเนื่องจากเป็นชาวใต้คนสงขลานะแล้วเขาก็ตอนเด็กๆก็เป็นลูกเสือไงถ้าภาคใต้เนี่ยทางฝั่งก็จะมีลูกเสือสมุทร ลูกเสือสมุทร ลูกเสือสมุทร เป็นอะไรกับผีเสื้อสมุทรคะ เป็นลูกเสือสมุทรงานก็คือว่าอยู่ในน้ำเป็นลูกเสืออยู่ในน้ำแล้วก็จะมีพวกครูนี่แหละที่เป็นหัวหน้าค่ายลูกเสือทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นครูที่เป็นใบ ลากไปกิน สมัยนู้นก็จะลากเด็กเนี่ยเป็นอยู่ในรีสอร์ท เป็นใบ ก็จะพยายามรวมเด็กๆมาอยู่กับเขาบ่อย ๆ แล้วก็จะบอกว่ามีหนึ่งซึ่งคุณหมอเนี่ยเป็นเด็กนักเรียนที่เรียนเก่งใช่ไหมแล้วก็หน้าตาดีตัวเล็กน่ารักก็เพื่อนเนี่ยก็เป็นนางนกต่อเหมือนหนัง เรื่องหนึ่ง เปียบเลย เรื่องอะไรพี ่ Mysterious Skin อ๋อไม่ได้ ดูเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาว่าเกือบโดนแล้วก็คือเพื่อนเนี่ยก็มาชวนคุณหมอไปบอกว่าเนี่ยครูเรียกไปให้อยู่นี่ จำต้องทำนี ่ปรากฏว่าครูเอาไปขังเพื่อการจะ abuse ไงการจะมีอะไรกับเขาอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอเนี่ยหนีออกมาได้แต่ว่าก็ไม่ได้ฟ้องใครไม่ได้อะไรเขาบอกว่านี่เป็นประสบการณ์หลายๆคนอาจจะเคยเจอมาสมัยเด็กก็ถ้าเกิดไปโดนอะไรมาก็จะเป็นปมในชีวิต ไ งอันนี้ไม่ได้เล่าออกอากาศเมื่อวานนี้เวลาไม่ทัน แต่หนังเรื่อง Mysterious Skin เนี่ยเป็นบาดหลวงหรือเปล่าพี่ใช่ไหม ไม่ใช่ Mysterious Skin เป็นเรื่องของเด็ก2คนที่มีประสบการณ์ทางเพศตอนเด็กไม่แล้วมีผลออกมาต่างกันคนนึงเนี่ยก็เหมือนนางนกต่อไงเพื่อนล่อลวงไปเหมือนกันเนี่ยเหมือนเปรียบเลยเขาก็จะมีประสบการณ์โดนมาแล้ว1ครั้งทำให้เขาเนี่ยหาทางออกในชีวิตด้วยการเรียก escape หลีกหนีไปคิดว่าเป็นมนุษย์ต่างดาวลักพาตัวเข้าไปคือมองไปอีกด้านหนึ่ ง เขาก็จะเป็นคนที่แบบพูดเรื่องมนุษย์ต่างดาวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เชื่อว่ามนุษย์ต่างดาวพาตัวเข้าไปแต่จริงๆแค่คือเขาถูกผู้ใหญ่กระทำส่วนเด็กอีกคนนึงที่เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยชอบก็คือจะหลงรักครูคนนี้ไปเลยนี่คือประสบการณ์มิสเตอร์สกินควรจะไปดูเขามี DVD อยู่แล้ว ใช่ มีบวกมีลบ แต่ว่าเป็นภาษาอะไรนะพี่ไม่ได้ภาษาอังกฤษด้วยนี ่ภาษาอังกฤษนี่แหละมีซับไตเติ้ลเรียบร้อยหนังสนุกนะครับวันนี้เราจะพูดกันเรื่องประสบการณ์ชีวิตกลางแจ้งกันใครอยากจะมาแชร์ประสบการณ์นะครับก็โทรเข้ามาตามเบอร์ตรงนี้เลย 023383589ถึง90 มองไม่ค่อยชัด หรือเปล่า ว ะไม่ค่อยชัดหรอ โทรมานะนะไม ่ ม ี นะไม่มีไม้ตรีนะปิ้น ไม่ปิ้นไม่ได้เขียนนะสิ ใครเขียนเอาพี่หน อเอาคุณค่ะเขียนหน้าเฉยๆจะรู้สึกจะตื่นเต้นเหรอ ใช่อันนี้ต้องสาวนิดนึง จริงเหรอ ไ ม่ใช่กันนู้นพี่หนอเธอจบมาจากออสเตรเลียเหมือนกัน โทษทีฉันไม่ดัดจริต อ้าวนะครับก็โทรเข้ามาถ้าเกิดยังไม่อยากโทรเข้ามาเดี๋ยวรอฟังแขกรับเชิญของเราเราก็จะมีแขกรับเชิญมาแล้วก็มีเรื่องที่ปิ้นไปเก็บมาด้วย ใช่เอาสักเรื่องนึงก่อนไหมล่ะเนี่ยตอนนี้มีเวลา ได้อยู่ได้อยู่ 15นาทีก็เป็นเรื่องนึงละกันคุณผู้ฟังของเราเนี่ยแหละแต่ว่าเขาโทรมาคุยกับปิ้นแต่ว่าไม่สามารถที่จะคุยออนแอร์ได้นะครับ เพราะว่าเขาเป็นยังไงเจ็บคอ ปล่าเขาอายแล้วแบบแหมเล่นเอาท์ดอร์อย่างงี้พี่เขาก็กลัวพี่เขาก็เขินอายนะ ถือไว้ว่าเป็นเรื่องเกินนำก่อนแล้วก ันเกินนำนะเป็นตัวอย่างนะคุณผู้ฟังมีตัวอย่างแบบนี้ก็โทรมาเล่าให้พวกเราฟังเน า ะก็สมมติชื่อว่าเป็นคุณบีแล้วกันนะครับคุณบีเนี่ยก็รู้จักคนๆนึงแล้วกันผ่านทางอินเทอร์เน็ตก็เจอกันมาแล้ว 2-3 ครั้งก็เจอกันมาแล้ว 2-3 ครั้งนี่หมายความว่าไม่ได้เจอกันอย่างเดียวอันเนาะทางอินเทอร์เน็ตอ่ะเนาะก็คงมีอะไรไปมากกว่าเจอกันนะครับเขาก็บอกเขาก็เคยถูกชวนอ่ะไปเอาท์ดอร์มาแล้วเสร็จแล้วคนๆนี้เนี่ยก็ชวนเขาคือคนคนนี้ที่เจอเนี่ยทางอินเทอร์เน็ต 2-3 ครั้งเนี่ยก็ชวนเขาไปเอาท์ดอร์กันไห ม พอดีเขาเป็นคนเชียงใหม่อ่ะคุณบีก็บอกว่าคนที่โทรมาชวนเนี่ยเขาก็บอกให้ไปถนนเส้นนึงชื่อถนนคันคลองนะคุณบีตอนแรกเขาก็บอกเขาไม่รู้จักหรอกอยู่ที่ไหนอะไรยังไงก็โอเคก็อ่ะไปก็ได้เสร็จแล้วพอไปตอนแรกเนี่ยก็ไม่กล้าไปแต่ด้วยความที่ว่าเขาอยากจะไปอ่ะอยากจะ รู้ว่า เป็นยังไงเพราะมันเป็น ประสบการ ณ์ ประสบการณ์ครั้งแรกเพราะว่าอินดอร์มาเยอะแล้วในห้องมาเยอะแล้วก็อยากจะไปให้มันรู้ว่ามันเป็นยังไงมันน่าตื่นเต้น แล้วก็ไป แล้วก็ไปเขาก็เล่าว่าแล้วสถานที่เป็นยังไงเขาก็บอกว่าเป็นเหมือนบ้านจัดสรรที่ยังสร้างไม่เสร็จเอ๊ะนี่ลัดดาแลนด์ชัดๆนี่อะไรอย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหมเขาก็บอกงั้นแบบยังสร้างไม่เสร็จก็แบบเป็นยังค้างๆอยู่อะไรเงี้ยเขาก็บอกเขาก็ตอนพิงก็ถามเขาแล้วกลัวไหมเนี่ยกลัวแบบกลัวผีป่ะเขาบอกว่าไม่กลัวแต่ว่าตื่นเต้นอยากลองดูก็ขับรถไปแต่ตอนนั้นเกือบเที่ยงคืนแล้วนะ เกือบเที่ยงคืน ใช่แล้วก็ขับรถกันไปไปหาสถานที่จนคนที่พาเขาไปเนี่ยหาเท่าไหร่หาไม่เจอลัดดาแลนด์จริงๆนะครับหาไม่เจอเลยหาไปเรื่อยๆสุดท้ายท้ายสุดเขาบอกว่าไปเจออยู่ที่หนึ่งซึ่งที่ตรงเนี้ยมันก็เป็นสวนสวนอะเป็นป่าๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ลงจากรถไปอย่างเงี้ยพอลงจากรถก็เริ่มจะมีหมาหอนตอนนี้ประมาณตีหนึ่งแล้วก็เลยแบบย่องๆกันไปแล้วก็แบบเป็นสวนๆอย่างเงี้ยสวนสาธารณะเนี่ยแหละแถวๆนั้นเขาเรียกว่าสวนอะไรนะสวนหลวงอะไรสักอย่างนะก็ลองลงไปแล้วก็ทีนี้เนี่ยพอไปถึงอ่ะก็หามุมหาอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเงียบๆมากเขาก็เลยบอกว่าอ่ะตรงนี้แหละแบบว่าที่กำลังดีแบบว่าพอที่แบบมีแสงไฟอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รถเนี่ยมันก็แบบผ่านมาแต่ว่ายังไม่ถึงขนาดส่องเข้าไปเห็นเขาก็เลยเอามุมนี้เลยในสวนแล้วก็ปฏิบัติภารกิจกันประมาณ10นาทีเขาก็บอกว่า เขาบอกไม่ว่าฮาร์ดคอร์หรือซอฟต์คอร์หรือว่า ก็ฮาร์ดเลย ฮาร์ดเลยหรอ ใช่เพราะอีกคนนึงเขาค่อนข้างมาแนวนี้ไงคุณบีเขาก็แบบกลัวๆคือประเด็นเนี่ยคุณบีเนี่ย คุณบีเป็นรับหรอ คุณบีไม่คุณบีเป็นคนปฏิบัติสิ Oh, okay. เป็นรูปเขาก็บอกว่าเขาไม่ค่อยอยากจะทำเท่าไหร่เขากลัวแล้วเขาด้วยความว่าตอนนั้นนะเขาคงเด็กอยู่ด้วยไงแล้วอีกคนนึงเขาเป็นผู้ใหญ่กว่า oh. เขาก็เลยแบบ ไม่ใช่ไหม ใช่เขาก็เลยแบบไม่กล้าไง สม ั ยนู้น ใช่เขาเพิ่งก็ถามว่าแล้วใช้ยังไงอะไรกันว ิ ธ ี ไหนใช้ถุงยางหรือเปล่าเขาบอกใช้ก็ใครพกไปเขาบอกพี่คนนั้นเขาจัดการให้เรียบร้อยเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยชอบไ ม่ พี่ก็บอกทำไมไม่ชอบ ไม่ชอบคือ เพราะบอกว่ามันเล่นได้ท่าเดียวอ่ะ สรุปว่า คือประสบการณ์ที่ ไม่ชอบ เพราะเล่นได้อยู่ท่าเดียวปิ๊งก็ถามเขาอีกแล้วท่าไหนล่ะด็อกกี ้ ก็ยืนๆกันเขาบอกมันไม่สะดวกมันไม่สบายแล้วต้องคอยระแวงอะไรอย่างเงี้ยกลัวคนจะมาเห็นแล้วแบบน้ำก็ไม่มีให้ล้างมือก็เลอะก็เป็นแนวนั้นไปนะครับ จบไปด้วยแล้ว ประการแบบประมาณนี้ ก็เป็นตัวอย่างนะครับว่าไปเอาดออะไรเนี่ยคือยังไง บาง คน แบบ ไม่เข้าใจไม่เอาดอคืออะไรไม่ใช่ไปยืนปัสสาวะนะคะคุณ ต้องบอกกันซะก่อนเอาดอนี้หมายถึงไปทำอย่างอื่นที่ไม่ใช่ไปยืนปัสสาวะนะไม่งั้นเดี๋ยวคิดว่าเอาดอผมก็เคยทำอะไรยืนฉี ่ เข้าใจผิดนะฮะเดี๋ยวมาพบกัน เบรกต่อไปดีกว่าเนาะดูซิว่ามีใคร พักสักครู่ Bangkok Radio for Men โดยวิทยาแสงอรุณ พี่หนกจ้า และปิ่นปิ่นนะครับ มาเบรกที่2แล้วนะครับกับรายการ Bangkok Radio for Men วันนี้นะครับเราก็อยู่ในหัวข้อชีวิตกลางแจ้ง ครับเดี๋ยวประกาศก่อนนะครับวันนี้วันที่14นะครับสิงหาคมปี2554นะครับชีวิตกลางแจ้งของคุณผู้ฟังจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวต้องรอนะครับตอนนี้กำลังต่อสายอยู่ ต่อสายอยู่ระหว่างรอต่อสายนี่เราก็จะมีคลิปอันหนึ่งให้คุณไปเสิร์ชหาดูกัน คลิปอะไรเอ่ย เป็นคลิปที่ดารา คลิปนี้นะครับก็พิมพ์คำว่า youtube.com แล้วก็ /pinkmangotv แล้วก็ไปดูคลิปที่เขียนว่า pinkmango 60นะครับทั้งเฮาเปิด8ชื่อหึงหวงเนี่ยเนี่ยมาแล้วเพลงประกอบของเราสำหรับชีวิตกลางแจ้งนะครับโทรศัพท์ติดหรือยัง โอ้โหเพลงนะก็คุณผู้ฟังอยากโทรเข้ามาได้นะครับ023383589-90นะครับโทรมาให้พวกเราฟังนิดนึงเอาตัวอย่างอย่างที่เมื่อกี้พี่เล่าไปก็ได้นะครับไม่ต้องอะไรเยอะแยะ เพลงประกอบขึ้นแล้วนะ เพลงประกอบเรากำลังรอสายหนึ่งสายเข้ามาต่อได้ยังเออได้แล้วได้แล้ว เดี๋ยวแป๊บนึงฟังเพลงนี้ก่อนเอาเปิดเพลงดังนิดนึงเป็นอินโทรให้เ ขาให้คุณผู้ฟังเขานะจะได้รีแลก ซ์ไม่ต้องเรียกมันเกี่ยวครบไม่เออ เขาจะไปเกี่ยว ต้องอิมเมจินมากเอาดอจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นเอาท์ดอร์ประมาณยุคเมื่อ30ปีที่แล้วคุณผู้ฟังที่อายุน้อยกว่า20ก็จะงงๆไปพี่ๆขุดมาจากไหนนะครับพอของปากของคอใครอยากไปฟังก็ไปเสิร์ชหาเอานะครับเต็มๆ เทพธิดาดอยของแพทย์หญิงพันธิวาแล้วจะตอนนั้น มันเท่ากันป่าใบเขียว โอ้เหมือนมาก เอาวันผ่านไปมันเกี่ยวคงเลย แขกรับเชิญของเรามาแล้วสำหรับหัวข้อของเรานะครับชีวิตกลางแจ้งชีวิตกลางแจ้งของเขาจะเป็นอย่างไรเชิญรับฟังเลยครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ คุณต้นหรือเปล่าครับ ไม่ใช่ครับโชคครับ เอาคุณโชคเหรอเอาโชคก่อนเหรอเออคุณโชคนะเป็นไงเพลงของเรา โอ้โหเหมาะกับพี่หนกมากเลย ทำไม แล้วเพลงนี้เคยได้ยินมาก่อนหรือเปล่าคุณโชค เคยครับแต่ว่าตอนที่ยังเด็กๆอยู ่อ๋ออันเด็กขนาดไหน ในชื่อมุดเข้ามาในสายตบเลย น่าจะประถมมั้งครับประถมหรือไม่ก็ยังไม่ถึงน่าจะประมาณอนุบาลประถมแต่ว่าถ้าแบบเอาดอกแบบอย่างนั้นมันก็ยังมีต้นไม้โลกอยู่หร ออ ยู่ในป่าแต่ว่า แล้วของโชคเป็นแบบไหน เออ ก็มีหมดนะครับตั้งแต่ทั้งในป่าแล้วก็มีแบบ ในลองลิสต์มาซิอะไรนะลิสต์มาซิ ก็คือพอดีเมื่อกี้คุยกับน้องอีกคนนึงที่เขาอยู่แถวต่างอำเภอเขาก็ยังพูดคือในโคราชเนี่ยก็คือมันจะมีอยู่ที่นึงที่มันโอเคมันชัดแน่ๆว่ามันจะมันก็คือเป็นที่รวมที่เคยพูดในที่เคยให้ว่าให้พี่ไปลงใช่ไหมครับ อ ันนี้ก็คือว่าด้วยความที่มันเป็นสวนสาธารณะมันก็จะเป็นที่โล่งใช่ไหมครับ ครับ ก ็มีแล้วสวนสาธารณะ ใช่แต่ก็คือมันก็จะไม่แบบเขาเรียกไม่เป็นป่าอย่างที่พูดก็คือมันก็จะอย่างแต่ก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นทึบเป็นโลกเพราะว่ามันยังแบบยังไม่ได้ปรับปรุงใช่ไหมครับก็เคยจะมีก็คือที่มีเรารู้สึกว่ามันตื่นเต้นมากที่สุดก็คือตอนที่ว่าก็คือมันก็จะเป็นที่ป่าพงลกใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็จะมีโขดหินมีอะไรแล้วก็มีเหมือนศาลาเก่าๆอันหนึ่ง ป่าพงลกมีโขดหินด้วยเป็นอยู่ริมชายหาด คือหมายถึงว่าต้นไม้มันสูงๆแต่ก็ไม่ถึงเป็นป่าพงลกครับมันก็เป็นแค่แบบว่า ต้นไม้เยอะ นะต้นสูงหน่อยอะไรอย่างเง ี้ ย เราโชคไปเห็นสถานที่นี้มาจากไหน เนี่ย ไม่แต่คือมันก็อยู่ในเมืองใช่ไหมครับแล้วเวลาเราขับรถผ่านแต่เราก็เคยได้ยินว่าโอเคตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นที่สำหรับพวกเราพวกเราไปรวมตัวกัน อ๋ออ๋อเขาพูดแค่รวมตัวกันเฉยๆ ก็มากกว่านั้นล่ะครับแต่เพียงแต่ว่าก็คือหมายถึงว่าแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นจุดที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นอะไรแลนด์มาร์คเลยงั้นถือว่ามา ของโคราช ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับ นี่คือนานกี่ปีมาแล้วครับ น่าจะประมาณ 3-4 ปีแล้ว 3-4 ปีเอง คือ30ปีเนี่ยคือหมายถึงว่ายังไม่ปรับปรุงแล้วก็หลังมันปรับปรุงมาเรียบร้อย ปรับปรุงคือเขาตัดต้นไม้เหรอครับ ใช่ครับตัดทั้งตัดต้นไม้ตัดทำกอไม้ให้มันเรียบแล้วก็ศาลาอะไรที่มันไม่จำเป็นก็เอาออกมันก็จะกลายเป็นที่โล่งๆแต่ที่โล่งๆเนี่ยก็ยังมีอยู่อย่างล่าสุดที่ไปมาเมื่อประมาณวันไหนนะ วันศุกร์มั้งครับ ก็วันศุกร์ที่ผ่านมานี้เหรอครับ ใช่ครับ ก็เร็วมาก วันแม่เลยนะจ๊ะ ใช่ครับอย่าเพิ่งถึงวันแม่เลยเดี๋ยวจะบาปก็คือพอไปถึงก็พอดีไปออกกำลังกายเสร็จพอดีไม่มีเรียนก็ออกแบบกำลังกายเสร็จปุ๊บก็ไปถึงก็เดินอยู่สักพักนึงแต่วันนี้รู้สึกคนเยอะก็จะมีแบบกรุ๊ปนึงเขามีจอดรถอยู่ใช่ไหมครับต่างๆก็จะมีแบบกรุ๊ปนึงจุกนึงสองสามคนชุดเทคนี้ก็กระจุกนึงสองสามคนแล้วก็มันก็ปกติเนี่ยแต่ก่อนช่วงแรกๆที่เขาปรับปรุงเสร็จก็จะไฟสว่างหมดใช่ไหมครับแต่ตอนหลังก็คือไฟเริ่มมืดที่พูดไปนี่เขาจะไปติดไฟใหม่มาเสร็จแล้วก็แบบยืนอยู่ตรงมันก็จะเป็นเหมือนแบบมันจะเป็นบ่อน้ำใหญ่ใช่ไหมครับแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนเฉลียงกันแล้วเราก็ยืนดูน้ำไปอย่างเงี้ยแต่มันก็จะมืดใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ถึงขั้นมืดมากแล้วก็จะมีก็คือตอนแรกตอนที่เดินมาเนี่ยก็จะมีอยู่คนหนึ่งซึ่งก็เคยมีอะไรกันแบบว่าแล้วก็มองเขาก็มองก็แล้วตอนนี้เขาก็เดินเลี่ยงมาจากตรงที่สว่างเข้ามาที่มืดหน่อยนึงเขาก็แบบเหมือนจะเดินตามมาม ารื้อฟื้นความหลัง ใช่แต่ว่าพอดีมันก็จะมีน้องอีกคนนึง ซึ่งน่าจะดีกว่าเหรอ ครับมันไม่รู้ดีคือน้องเขามาตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้ก็คือเหมือนกับว่าเขาก็เดินอยู่แถวๆนั้นเสร็จทั้งเขาดิ่งมาหาเราแล้วก็คือชวนคุยกันอ่ะคุยผมก็พอคุยกับคนนี้ปุ๊บคนที่เคยมีอะไรกันเขาก็เดินเลี่ยงกลับไป อ๋อเพราะว่าร ถวนไป อ๋อ ก็คือเหมือนกับว่าโอเคก็คือไม่ได้แล้วอะไรเงี้ย อืม เสร็จแล้วก็พอปุ๊บน้องคนนี้ก็คุยสักพักนึงก็ไม่น้องก็ประมาณทำงานในไร่เดียวกันก็แบบคุยสักพักนึงก็เริ่มแบบมีจับมีล้วง ใครจับใครล้วง ก็น้องเขาก็เอามือมาเป้าแล้วก็ล้วงอะไรเงี้ยแต่ตรงนั้นก็คือมันจะเป็นแบบเป็นเหมือนบ่อน้ำแล้วก็แบบเป็นเฉลียงก็คือมันก็คือโล่งออกไปก็คืออาศัยความมืดอย่างเดียวพอเสร็จสักพักนึงก็คือปึ๊บกันนิดๆหน่อยๆพอเสร็จปุ๊บก็เริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยเดินย้อนขึ้นมาอีกนิดนึงซึ่งมันจะเป็นเหมือนสนามหญ้าแล้วก็จะเป็นอีกบ่อน้ำหนึ่งเล็กๆมีที่นั่งซึ่งตรงนั้นก็จะมืดไปเลยก็เข้าไป ก็จูงมือกันขึ้นไปสองคนอย่างนี้เหร อก็เดินไปเดินตามไปก็เดินไปไม่ไกลครับประมาณแค่สัก4-5 เมตร ซึ่งไปสู่จุดที่มืดกว่า ซึ่งไปจุดที่มันเหมือนสะดวกกว่าเพราะมันมีที่นั่งมีอะไรอย่างเง ี้ ย อ๋อมีที่นั่งด้วยเป็นที่นั่งแบบไหนเป็นแบบว่าหินมานั่งหินหรือไง เป็นก่อธรรมดาครับสูงประมาณแบบนั่งยังนั่งแบบสักประมาณ2 ฟุตอะไรนั่งได้ธรรมดา ตอนนั้นเวลากี่โมงแล้วนะครับน้องโชค ประมาณ2 ทุ่มครับ 2 ทุ่ม ก็ยังไม่มืด ก็ไม่มืดมากเน า ะ ไม่ครับเพราะว่าถ้ามืดถ้าอย่างจุดตรงนี้เนี่ยโอเคต่อ3 ทุ่มก็มีช่วงนึงประมาณถ้าดึกเที่ยงคืนตีหนึ่งก็มีบางทียาวจนถึงตีห้าก็มีครับ โอ้โหปริมาณคนแบบประมาณโดยประมาณต่อชั่วโมงที่แบบแวะเวียนกันไปเนี่ยชั่วโมงนึงมีกี่คน มันถ้าพีคก็อยู่ประมาณเป็น10-20ก็เคยเห็นนะครับ โอ้10 20 แต่ว่าถ้าแบบไม่มีเลยก็จะไม่มีเลย นี่ มันยืนอยู่คนเดียวเลย ค ุ ณโชค10 20คนต่อชั่วโมงแสดงว่าคืนนึงเนี่ยมีประมาณ10กว่าชั่วโมงนี่เป็น100เลยเน า ะ ไม่เขาก็เดินวนไปวนมา ก็ถ้าสมัยก่อนเขาก็จะเดินวนไปวนมาแต่ต้องเป็นที่กว้างไงครับที ่สนามเหรออ ๋อบางคนอยู่ ก็เคยรถอย่างนึงคือมันเป็นเขตที่ติดทหารด้วยผมจำได้ว่ามีวันนึงผมไปเนี่ยประมาณสักประมาณ2-3 ทุ่มเองอ่ะแล้วมันก็จะมีแบบคนไปเปิดเพลงสักพักเราก็ฟังไปนานๆเราก็เริ่มฟังเพลงไปเรื่อยๆนี่เพลงมันคุ้นๆดังไปฟังมาก็คือ Lady Gaga หมดเลยเริ่มไล่แต่ละเพลงค ือ เป ิดเหมือนอัลบั้มเลย เปิดเพื่อแบบเหมือนบอกข้างในหรือเปล่าว่าโอเคตอนนี้ข้างนอกมีคนพร้อมนี่จะรอให้คุณออกมาช่วย เปิด อะไรหรือเปล่า เรียกแขกอะไรอย่างเงี้ย เรียกอาหารออกมาเพราะตอนนั้นมันเป็นเขตทหารทหารก็จะปีนออกมาเลยเพราะว่าอย่างที่เคยได้ยินเขาเล่ากันมาก็คือก็จะมีการแบบขับรถเข้าไปให้บริการก็มีอะไรอย่างเงี้ย กลับมาที่คนนี้แล้วก็เจอด้านมืดนิดนึงก็พาเข้าไป พอเข้าไปเสร็จปุ๊บก็เริ่มแบบว่ามีล้วงออกมาแล้วก็มีเขาเรียกอะไรล่ะ แต่น้องโชคก็พกถุงยางไปใช่ไหมอ่ะ ก็พกเขาครับ พกไปประมาณกล่องหนึ่งหรือป่ะ ประมาณ3 โลค่ะ กล่องหนึ่ง3 ชิ้น ไม่โลละไซส์ค่ะ เอาไปแจกแล้วมั้ง เอาไปแจก แต่ผมเคยเอาไปแจกนะผมเคยเอาไปแจก หลังจากนั้นก็มีอะไรกันแบบเซตใหญ่เลย ก็ยังแค่อมกันอยู่ครับแต่ว่าในช่วงที่อมเนี่ยคนก็คือเยอะเขาก็จะเริ่มเดินมาดู อ่ะ โอ้ย ก็อมลูกอมก็ไม่ได้ แป๊บหนึ่ง แป๊บหนึ่ง เจอแล้ว ใครปฏิบัติให้ใคร ใครเป็นฝ่าย ก็น้องเขาก็ให้ผม ปฏิบัติ ยืน ปฏิบัติ ยืนดังอยู่ อ๋อเป็นยืนเดี๋ยวก่อนก็ตอนที่น้องโชคเดินเข้าไปก็แลดูแล้วย่านนั้นไม่น่าจะมีผู้ใดใช่ไหม เออไม่ครับก็คือมันก็คือคนพอเห็นว่าเป็นเงาแต่คุ้มเขาก็เดินขึ้นมาดู อ๋อเขาพอเขาเห็นพอเขารู้ว่ามีการจับคู่เกิดขึ้น อืม เขาก็จะเดินเข้ามาดูกันล้อมวงกัน เออ ล ้ อมวงกันเชียร์อ้าวใจเย็นๆใ จเย็นๆเหรออ่ะแล้วเราก็ไม่อายเลยเหรอ ตอนแรกก็คือเขินๆนิดหน่อยพอดีน้องก็เดินถามเขาบอกว่าพี่อายหรือเปล่าถ้าเมื่อเขาบอกว่าเขาถามเราไม่อายไหมเราก็บอกเราก็ไม่อายก็เลยจัดการกันต่อเลยคร ับ ตอนนั้นจำได้ไหมพอมองไปรอบๆมีสักกี่เงาที่มองดูอยู ่น่าจะประมาณ5หรือ 5เงา โอ้โห มีผู้ชม5เงา คุณคะถ้าเก็บ10บาทนี่ก็50บาทเลย โอ้โห แล้วตอน ไ ม่จะ ล้อมวิกเลย เปิดวิกเลย แต่ตอนนั้นผมก็จะกลัวเหมือนกันนะเพราะว่า1ก็คือมันจะมี2อย่างคือทหารกับตำรวจเพราะผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจเขาจะแฝงมาตอนไหนแล้วก็ทหารเนี่ยก็คือถ้าเขาโอเคเขาสนุกด้วยไอ้เขาโอเคกับเราด้วยเขาโอเคไปแต่เขาไม่โอเคด้วยเราก็หนาวเหมือนกัน หนาวเหมือนกันนี่คือกลัวถูกจับอย่างเง ี้ ย ตอนนั้นตอนนั้นโชคคิดว่าครับ ใช้สองอย่าง ใช้เวลาตรงนั้นเนี่ยเป็นนักแสดงอยู่นานหรือเปล่า ประมาณเกือบน่าจะเกือบ20นาที เกือบ20นาที เอ๊ะ20นาทีที ่ตอนแรกก็คือซูซิดพอซิดเข็มขัดแล้วก็เริ่มไหลลงจริงๆผมก็มีความรู้สึกว่าผมก็คือเหมือนแขนกินขายาวแต่จริงๆขาสั้นแบบประมาณว่าขาปีเอเอวกางเกงไปอยู่ที ่เข่า อ๋อเป็นกางเกงเอวต่ำไป ไม่ใช่เป็นกางเกงเอวไม่มีแล้ว มีจุดนึงน้องโชคคือตอนนั้นเรามีแขกรับเชิญมา 5-6 เงาอย่างนี้ใช่ไหม คร ับแล้วคิดว่าเขาจะเดินเข้ามาหาเราไหมอ่ะ ก็เขาก็เดินเข้ามาดู ไม่ผมว่าเข้ามาร่วมแจมอะไรอย่างเงี้ย คือเมื่อวันนั้นไม่มีครับแต่ว่าเคยมาทำอะไรกันอยู่แล้วก็มีคนมาร่วมแจม เคยมีแล้วประสบการณ์ร่วมแจมก็มีแล้วแล้วถ้าเกิดคนที่มาร่วมแจมแบบว่าหนังหน้าไม่ให้เลยหรือว่าตอนนั้นไม่รู้แล้วเพราะมันมืดมาก ไม่ครับเพราะว่าถ้าปกติถ้าหนังหน้าไม่ให้ถ้าเกิดขนาดแย่กันมากๆก็คืออย่างน้องถ้าคือเขาไม่เอาก็คืออาจจะไปกันที่อื่นหรือไม่ก็คือเราก็ไม่ไหวจริงก็แยกกันอะไรเงี้ยถ้าเกิดน้องเขาชอบโอเคผมก็ถอยอ๋อ มันถึงว่ามีมือที่3เข้ามาแล้วหนังหน้าไม่ให้ก็คือแยกวงกันไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีนึงอะไรอย่างเง ี้ยหรอหรือไม่ก็เราก็เลยออกมา2คนเลยก็ปล่อย อ๋อปล่อยเขาแฮ่วไปตรงนั้น ปิ้นสงสัยอย่างนึงอ่ะที่เมื่อกี้บอกว่าน้องใช้ปากถึงขนาด20นาทีเลยเหรอ ครับก็มันก็ไม่ได้แบบตลอดเวลาเ ลย คร ับ อ๋อ เหรอ แต่เรา ค่อนข้างนาน มันก็ใช่ครับแต่ก็คือบางทีบางเขาเรียกบางแอคชั่นมันไม่ได้ทำให้เรารู้สึกขนาดอย่างนั้น เ นี่ยแต่ว่ามันอาจจะเจ็บบ้างอะไรเงี้ยตอนช่วงเขาเอาหนวดถู เนี่ยเขาเอาหนวดมาถูทำไม คุณพระตกใจนะคะเนี่ย แล้ว มีหนวดถูด้วยนะคะ แล้วเราก็เลยเจ็บ โอ้ my god มันก็สักสากนะค ุณมันก็น่าเจ็บอยู ่เกียร์แข่งกับเหี่ยว คือ โค้กพ ี่หนูเดี๋ยวต้องถามก่อนว่าหนวดเขาเนี่ยหนวดเขาเนี่ยเป็นหนวดที่แบบโกนๆไว้แล้วแบบมีตอม่ออยู่อย่างนี้หรือเปล่าใช่ไหม ก ็ คือมันจะลังข ึ้ น เจ็บ ๆอุ้ยมันเหมือนมันก็เจ็บ ฝ่ามันก็ได้ลง ใช่มันเหมือนอะไรดีอะสก็อตไบค์ขัดเลยอวัยวะเราขาวสะอาดเจ็บเลือดสาด แต่ว่าแม่ละบางทีมันไปโดนเคยโอเคบางโดนที่บางจุดที่เราด้านเราก็จะรู้สึกดีแต ่ ถ้าบางจุดที่มัน เนื้อ มันบางอยู่ปุ๊บมันก็จะแบบเจ็บบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างบางทีก็คือนอกจากตรงนี้ก็คือบางทีก็ก้มลงไปข้างล่างคือกับตรงเขาเรียกอะไรแหละตรงคันท้าบ้าง เออ มันก็จะได้แบบว่าไปตลอดอะไรอย่างเงี ้ยแล้วเราไม่มีขอเขาแบบน้องครับขอสลับบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีไหม ไม่อะค่ะ อ๋อแล้วเอนจอยเราแบบชอบอยู่แล้วที่เขาใช้บาทให้ วันนี้เล่นบทเดียว ก็พอเสร็จจากตรงนี้เสร็จก็คือพอเริ่มคนเยอะขึ้นเริ่มไม่ไหวแล้วก็เลยแบบไปหาที่ที่มันรับกว่านี้ไงก็ พากันไป คราวนี้ก็มีอะไรกันไปเลย อ๋อเดี๋ยวรับกว่านี้เนี่ยหมายถึงก็ยังเอาดออยู่หรือว่าไปอินดอร ์ก็คือก็อินดอร์แล้วค่ะเพราะก็คือจะยังไงในห้องน้ำแต่ว่าเป็นของ สาธารณะอยู่อ๋อเป็นห้องน้ำสาธารณะแถวๆนั้น ครับก็จัดการให้เสร็จ อ๋อก็มีประตูล็อกเลิกได ้เป็น อ ินดอร์แบบเอาท์ดอร ์ เข้าใจไหม แต่ว่าตรงจุดนี้ผมเคยเจอครั้งหนึ่งฮัลโหล อ่ะเป็นที่ที่เราคุ้นเคยใช่ไหม ใช่ครับก็คือเป็นที่ที่อาจจะแบบว่าพอดีไปบ่อยด้วยแล้วก็คือแบบว่าเสร็จก็จะไปกันด้วยจากคราวนี้มันมีครั้งหนึ่งที่ฝนตกแล้วผมพอดีผมก็ไปทำธุระวันนี้ผมไม่ได้ทำงานก็ ม่ได้เรียนนี่อะไรผมก็ขับรถมาช่วงก็เริ่มประมาณสักสองทุ่มปุ๊บฝนก็ตกโปรตกก็ขับมามุมนึงก็เห็นมีรถกระบะจอดอยู่แต่รู้แล้วลักษณะการจอดของรถกระบะติดเครื่องไว้มันแปลกๆอะไรเงี้ยขับฝนตกแล้วก็ขับอ้อมไปอีกที่นึงอีกด้านนึงเสร็จแล้วเราก็ลองเดินตัดมาดูก็คือเราก็ไปก้มดูแล้วก็เห็นเลยว่าเขากำลังทำอะไรกันอยู่ในรถแล้วดูไปเรื่อยๆเขาก็เริ่มเปิดประตูมาให้เราเข้าไปด้วย แล้วเราเข้าไปไหม แล้วก็ ไป เดี๋ยวสิแล้วก็บ่ายเบี่ยงอยู่10วินาที ไม่ สองวินาที มันฝนตกอยู่เขากลัวไม่สบาย แล้วรถนั้นเป็นรถประมาณไหนรถเล็กๆหรือว่ารถใหญ ่ๆเ ป็นรถกระบะแล้วเรา แบ มีแคป หลัง มีแคป ไม่ก็สี่ประตู เป็นกระบะสี่ประตูไม่แล้วไอ้ตรงที่เขาชวนเนี่ยเราตอนนั้นเขาอยู่เบาะแถวหลังหรือว่าอยู่ด้านหลังสุดตรงกระบะท้าย ข อตรงถาดด้านท้ายใช่ไหมล่ะ ไม่ใช่ เอาบอลหลังอ๋อบอลหลัง เ ฉยๆ เดี๋ยวกำลังสงสัยคุณ อัดเข้าไป3คน นั่นไงกำลังจะสงสัย คุณหนูเธอไม่ต้องตกใจเพราะว่าตอนที่น้องโชคเขาเปิดประตูรับน้องโชคเข้าไปเอาหน้าเข้าไปดูแล้วข้างในมี4คน ครับที่2ครับนี่เขากำลังทำอะไร2คนเสร็จแล้วสักพักนึงก็คือโอเคผมก็ขึ้นไปเสร็จแล้วผมก็ไม่ถึงที่สุดก็ออกมาเสร็จแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์คันนึงขับมาเข้าไปเสร็จผมก็ไปเดินไปเล่นอีกที่นึงพอสักพักเดินกลับมาใหม่ก็คือก็เห็นเขา3คนอยู่ข้างในผมก็เลย หมายถึง3คนกับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม ใช่ครับ รวมมอเตอร์ไซค์ก็เป็น4รวมเราด้วย4คน เลยเข้าไปดูอีก แล้ วเข้าไปอีกไหม ก็เข้าไปครับแต่ก็คงไม่ได้ทำอะไรแล้วแต่ เห็นไหมพี่หนกฉันรู้ ฉันเป็น4 คน เขาไปนั่งดูกันเฉย ๆไม่หลบฝนกันยังไงนะ เออนั่นน่ะดิกระบะ ก็จะแบบคือมันก็จะเป็นกระบะใช่ไหมครับน้องคนนึงเขาก็จะนอนขี่ไปกับประตูด้านนู้นแล้วก็มีพี่อีกคนนึงเขาก็คือนั่งอีกเบาะนึงแล้วเขาก็ล้มไอ้เบาะนั่งข้างหน้าสองอันก็จะมีไอ้ที่นั่งตรง อ๋อก็มีพื้นที่มากขึ้น นะใช่ครับตรงกลางแล้วก็ผมก็คือบางทีก็คือผมก็คือชะโงกเข้าไปนั่นเอง นี่คุณมีวิทยายุทธกันนะคะคุณ ทีหลังก็แบบว่า ไม่ใช่คิดว่าแบบโอเคจอดรถเอาเบาะออก แล้วมันเป็นสงสัยแล้วทำไมไม ่ลงทุน ถอดเบาะออกเลย จะประกอบนี่แหละครับเกิดเวลามีเหตุ ไม่แล้วด้านหลังของกระบะนี่ไม่มีหลังคาหรอ ไม่มี ค่ะอ๋อจะมีหลังคา เฉย ๆถ้ามีหลังคามันคงจะไปข้างหลังกันมากแต่ถ้าไปแต่ส่วนใหญ่ปกติถ้าทำหลังคาด้านหลังก็จะไม่ค่อยติดฟิล์มกองแสงมันก็จะเห็นไงครับแต่นี่มันคือแบบต้องไปส่องดูพอดีผมส่องเห็นว่ากำลังทำอะไรอยู ่ ไง ก็ลองไปป้องตาดู แล้วมีเทคนิคการส่องยังไงน้องโชคเขาถึงชวนเราเข้าไปอ่ะเราส่องทำตัวแบบ ปกตินี่แหละครับ ส่งยิ้มไปด้วยหรือว่ายังไง เขาไม่ก็ดูเฉยๆก็แบบก็คือยืนดูเดี๋ยวแล้วก็เดินสักพักก็กลับมาดูใหม่เพียงแต่ว่าก็อาจจะเห็นเราแล้วโอ้มีคือพี่คนนึงซึ่งเขาอายุเยอะกว่าเขาอาจจะโอเคกับเรามั้งเขาก็เลยเปิดรับเราเข้ามาแต่น้องเขาเนี่ยไม่โอเคเท่าไหร่เพราะว่าเหมือนแบบเนี้ยรู้ก็สักพักนึงน้องเขาก็บอกว่าน้องเขาไม่ฟูแล้วไม่อะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย หมดอารมณ์เราก็เลยเกรงใจก็เลยออกมาเอง ใช่ค่ะแล้วก็คือขนาดก็คือตอนแยกกันตอนสุดท้ายพี่เขายังให้เบอร์มาแต่ผมก็ไม่ได้คิด นาน ไม่คิดว่าคุณโชคเอาอะไรเคาะกระจกสิ เขาไม่ครับก็แค่ส่องดูเขาก็เห็นแล้ว คิดว่าอะไรเคาะให้เขาเห็นไม่เห็นชัด ๆไม่เพราะคุณอยู่แล้วเขาทำเขาก็ต้องคอยส่องดูว่ามีใครมาดูไหมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันต้องระวังเรื่องตำรวจเรื่องอะไรอย่างเง ี้ ยแต่พอเห็นว่าเป็นก็โอเคเลยค่ะ เยอะจริงๆเลยน้องโชคก็น้องโชคจะมากรุงเทพใช่ไหมแล้วก็มาโพสต ์มาที่16 มาเขียนตรงโปรไฟล์ใน BB อ่ะ อ ๋ อใช่ครับ ว่าที่16จะฉายเดี่ยวมาวัดดอน นะ ไม่ใช่ไหนเดียวครับคือที่ทำงานก็จะไปดูงานแล้วผมมีที่พาไปดูงานแต่ว่าพอดีวันที่16ตอนเย็นผมจะว่าง ก็เลยว่าจะเดียว ก็เลยว่าจะ แล้วยังไงจะไปนัดคนเจอที่วัดดอน โอ้ไม่ครับกะว่ามีสิ่งนึงที่ผมยังไม่เคยทำซึ่งเขาจะพูดกันนะครับว่าส่วนใหญ่อะเกย์ทุกคนจะต้องเคยไปเที่ยวที่นี่พอพูดถึงสาวนาก็คือ แถวนั้น บาบิลอนบาบิลอนที่ที่ผมยังไม่เคยไปที่เดียวคือคนก็จะบอกว่าบาบิลอนมีอย่างนู้นอย่างนี้ ไปหมดแล้วไม่เคยไ ปมีอยู่ที่เดียวที่ยังไม่เคยไป ที่อื่นผมก็ไปหมดแล้วครับชักเกินอะไรก็ไป ที่อื่นไปหมดแล้วเราเตรียมตัวไปยังไงบ้างน้องโชค ก็ เตรียมวิป เช็คสถานที่แล้วใช่ไหมไปยังไงเดินทาง ก็คือก็ดูแล้วครับเพราะว่า เรียบร้อยนะ ก็รู้อยู่แต่ว่าก็คือก็คงไม่มีอะไรเพราะว่ามันก็ส่วนใหญ่เข้าไปซาวน่ามันก็ไม่ได้ใส่อะไรอยู่แล้วไม่ใช่หรอครับ ไม่รู้เหมือนกัน มีแค่ตัวผืนเดียวแต่ว่าที่เตรียมจริงไงเอ้ยจริงๆว่ายน้ำไว้สำหรับไปว่ายน้ำที่โรงแรมโอเคอยู่ ที่บาบิลอนเขาก็มีสระว่ายน้ำ ก็นั่นแหละสิครับผมก็ไม่เคยไปคนอื่นก็บอกที่นู่นเยอะอะไร อย่างนั้นก็เป็นประสบการณ์ ไปแล้วมาเล่าให้ฟัง เล่าให้ฟังนะเป็นอย่างนั้นขอบคุณมากครับน้องโช คคร ับสวัสดีครับ ก็เขาชื่อโชคโชนนะ ประสบการณ์โชคโชน มีเมสเซจมาเขาบอกว่าเคยวิ่งหนีตำรวจตอนตีหนึ่งรอบสลาลมหามากถือเป็นเอาท์ดอร์ไหมคะ โอ้ยน้องทำไมน้องไม่โทรมาเล่า จากกระเทยสวนสลาล4คูณร้อยน้องขาเดี๋ยวน้องขากะเทยนะครับไม่ใช่กระเทย กระเทยไม่มีรอเรือนะจ๊ะน้องมีสายหนึ่งเข้ามาเขาอยากเล่ามากเลยอันนี้จะเป็นแนวไหนก็ไม่รู้ละ สว ั สด ี คร ับ สว ั สด ี คร ับ ฮัลโหล ครับ ครับคุณอะไรครับ ครับเพ็งครับ เพ็งเพ็งเพ็งเพ็งเพ็งมีประสบการณ์เอาท์ดอร์กับเขาด้วยเหรอ ใช่แล้วเพ็ง คือว่าไม่เคยมีแต่ว่าเพิ่งจะมีเมื่อไม่นาน 2-3 อาทิตย์แล้วอ่ะค่ะ 2-3 อาทิตย์เกิดอะไรขึ้น ก็คือว่าเพ็งก็ไปเดินแบบเดินเล่นๆแถวย่านสีลมอะครับแล้วก ็สวย เป็นสวนแห่งหนึ่งอะไรอย่างเงี ้ ย ไม่รู้จะทำอะไรก็ไปเดินเล่นๆอ่ะ ก็แบบอยากจะออกกำลังกายอยากจะวิ่งอะไรอย่างงี้นิดหน่อยแล้วก็ค่อยกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยครับก็ปรากฏว่าแบบเจอคนเขาก็แบบเดินแล้วแบบเหมือนกับเขามองเราหรือเปล่าก็ไม่ได้สนใจอะไรก็แบบเพราะปกติเพราะเราเดินเราก็ไม่เคยมีใครมองอยู่แล้วก็เลยแบบแต่รู้สึกว่าเราเดินแล้วเขามองเราบ่อยขึ้นครับก็เลยลองหันไปดูว่าเฮ้ยให้เพื่อความแน่ใจว่าเฮ้ยเขามองเราจริงๆนะอะไรเงี้ยก็เลยหันไปเขาก็ยิ้มให้อะไรเงี้ยครับก็เลยไปนั่งคุยกัน เดี๋ยวเขาอายุน้อยอายุเยอะเขารูปร่างหน้าตายังไง ก็อายุน้อยกว่าเพ็งประมาณปีนึงอะครับก็ไม่สูงมากก็พอกับเพ็ง พอฟักพอเวียง ใช่ก็ค่อนข้างจะล่ำนิดนึง สเปคเราเลยบ้าง อันก็แบบเฮ้ยก็โอเคนะอะไรอย่างเงี้ยดูลงๆแล้วโอเคคุยก็เลยลองคุยกันดูแต่ในใจก็กลัวๆแบบพี่จะเป็นแบบแต่งตัวมานี้เหมือนกับไม่ได้มาออกกำลังกายหรอกแต่งตัวดีมากเหมือนมาเที่ยวมาอะไรเงี้ยเราก็แบบเอ๊ะจะเป็นแบบเด็กอย่างว่าหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็แบบเราก็แบบกลัวๆเฮ้ยเดี๋ยวต้องมาวางของตัวเองก่อนเพราะเดี๋ยวของหายหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ดีก็เลยคุยก่อนละกันก็คุยไปสักพักนึงแล้วก็แบบพอมันได้จังหวะมันเริ่มมืดๆแล้วฝนก็ตกพอดีก็เลยแบบไปแอบอยู่ในตรงที่เป็นต้นไม้มีเก้าอี้มีอะไรเรียบร้อย อ๋อเดี๋ยวเพลงตอนนั้นเวลากี่โมงครับ ตอนนั้นช่วงประมาณก็สองทุ่มแล้วครับ สองทุ่มไอ้ส่วนไหนยังไม่ปิดประตูหรอ เขาปิดประตูแล้วแต่ว่าเขาคนเข้าไม่ได้ไง ปิดเข้า เขาจะปิดสามทุ่ม คนออกได้อย่างเดียว อ๋อ แล้วยังไงแล้วพอฝนตกก็เลยได้ใจเลยก็เลยไปนั่งหลบมุมกัน ก็พอดีแบบตอนที่เราคุยอยู่เราเดินมันยังตกไปปอยอยู่ยังไม่ตกหนักมากก็เดินคุยกันไปคุยสักพักหนึ่งเอาเริ่มหนักก็ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องรีบวิ่งเข้าหลบใต้ต้นไหนสักต้นหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยทำให้มีประสบการณ์อันนั้นนิด ประสบการณ์อะไรนะ นิดนึงนี่ถึงขนาดขั้นบรรลุไหม ไม่ถึงนะครับเขาแค่แบบว่าแบบ ใช้ปาก เสียวซ่าน ให้ก็แบบให้เอามือเราไปจับของเขาอะไรอย่างเงี้ยเบาๆแบบแล้วก็แบบนิดแบบว่า แค่นี้ก็ตื่นเต้นพอแล้ว อะไรแค่นั้นนะครับแล้วก็ทำให้เขาสำเร็จความใคร่อะไรอย่างเงี้ย ช่วยๆเขาไป เออใช้มือช่วย ตอนที่เขาไปว่ากันเถอะลวกก๋วยเตี๋ยวให้เขาไป ครับ ซึ่งเป็นครั้งแรกของเพลงหรือเปล่าที่ทำตัวเช่นนี้ ตายแล้ว ก็เป็นครั้งแรกเพลงก็แบบวิจะมีใครเห็นหรือเปล่าตื่นเต้นโหไม่เคยทำอะไรประมาณนี้แล้วแบบแล้วมันเป็นแบบเอาท์ดอร์เป็นแบบพื้นที่กลางแจ้งอะไรเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวยามก็แบบออกจักรยานมาเดี๋ยวแบบวิ่งอะไรเงี้ยก็เลยแบบกลัวเหมือนกัน ประมาณใช้เวลาประมาณกี่นาทีอะเพลง ก็ค่อนข้างจะนานอยู่เหมือนกันเพราะเราต้องแบบเรามัดระวังคอยดูรอบข้าง มองซ้ายมองขวาไปด้วยอันนี้ทำให้เกิดอาการอยากตื่นเต้นมากขึ้นหรือเปล่าใช่ไหม มันก็ทำให้แบบมันเหมือนเป็นประสบการณ์อีกแบบนึงแบบที่แบบมีแต่อยู่ในห้องเงี้ยแบบมันลองข้างนอกดูมันก็อีกบรรยากาศนึงมันก ็นี่แต่เพลงไม่เก่งรู้ไหม ทำไม ก็ใช้เวลานาน ใช้เวลานานนานเกิน10นาทีได้ป่ะ ถ้าคนเก่งก็จะเดียวเสร็จเลย น่าจะ10นาทีได้อะครับ หรออ่ะแล้วแล้วสาเหตุอะไรที่เขาแบบไม่บรรลุอ่ะ ก็คือเสร็จคือเขาเสร็จครับ อ๋อเขาเสร็จอ๋อ แล้วเธอเสร็จไหม เขาไม่ได ้เพ็งไม่เอาเพราะว่าเพ็งแบบกลัวไงว่าแบบพี่เดี๋ยวมันจะเดี๋ยวแบบเพราะว่าตอนที่แบบตอนที่แบบเขาเสร็จอ่ะมันก็ใกล้เวลาที่สวนจะปิดแล้วแล้วสักพักหนึ่งยามก็ขี่จักรยานแล้วก็ มา ปิด แล้วออกไป แล้วมีคุยกันไหมกับคนนั้นอ่ะเราได้คุยกันไหมหลังจากเสร็จภารกิจแล้ว ก็คุยก็มีแบบว่าเออโทรแล้วบางทีก็ไปกินข้าวกันไปนั่งดูหนังกันไปแบบ ยังมีต่อไงมีต่อ มีเดท ต่อตอนนี้ถือว่าเป็นแฟนหรือยังน้องเพลง ก็คุย ยังไม่ได้บอกใช่ไหม แต่เขาก็แบบเดี๋ยวก็เออที่รักอย่างงนเดี๋ยวก็อย่างนี้อะไรเงี้ย เขาค่อนข้างที่จะมาแนวนี้เน า ะ แต่ก็กลัวอยู่เหมือนกันเพราะว่าชอบบางคนนะชอบมาแนวเนี้ยแล้วก็แบบ ทำให้เพลงเจ็บช้ำเออแล้วจากไปแล้วก็มาดมมาว่ามาหอมแก้มนิดนึงแล้วบอกว่าเออน้องกลิ่นเปรี้ยวๆนะแล้วเราก็ไปเข้าห้องน้ำกลับมาก็มือถือหาย โอ้ยกรรม ระวังนะน้องนะอะไรยังไงก็คบกันดีๆแล้วก็ลองสำรวจเขาทำงานด้วยใช่ไหมคนนี้มีงานทำใช่ไหม มีงาน โอเคมีงานทำก็พอเบาใจนิดนึงไม่ใช่มาพึ่งพาเรานะเออโอเคขอบคุณนะน้องเพลง โชคดีนะจ๊ะ ขอบคุณครับสักครู่แล้วก็ดีใจกับน้องด้วยงั้นให้กลองสักทีนึงเลยพี่โหนก พักสักครู่ครับShut up and drive, drive, drive, drive. Shut up.